मरीज़-ए-इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। मरीज़-ए-इश्क हूँ मैं, कर दे तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। मरीज़ है इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। दीदी, I'm gonna tell him tonight, I love you। तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया। अब ना बिछड़ ना खुदाया, तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया। अब ना बिछड़ ना खुदाया। मोहब्बत रूह की है लाज़िम ग़िज़ा। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख